Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku w Londynie premier May zapewnia, że jakakolwiek próba pokonania wartości, które reprezentuje brytyjski parlament, musi się skończyć niepowodzeniem. Bilans zamachu to 4 ofiary śmiertelne i 20 rannych, podaje policja na Wyspach. Minister zdrowia chwalił zmiany, opozycja krytykowała. W Sejmie odbyła się kilkugodzinna debata nad projektem wprowadzającym sieć szpitali. Jako chory i zdeprawowany określa atak w Londynie brytyjska premier Theresa May tuż po zakończeniu obrad sztabu antykryzysowego. Powiedziała podczas wystąpienia przed swoją siedzibą na Downing Street, że jeden z najstarszych parlamentów na świecie stał się sceną ataku na demokrację, wolność, prawa człowieka i rządy prawa. Atak, jak stwierdziła brytyjska premier, został przeprowadzony przez tych, którzy odrzucają te wartości. Pozwólcie, że postawię sprawę jasno. Jakikolwiek atak na nasze wartości poprzez przemoc i terror jest z góry skazany na niepowodzenie. Jutro rano parlamentarzyści spotkają się jak zazwyczaj. Wszyscy przyjdziemy do tego gmachu jak co dzień. Londyńczycy i goście z całego świata obudzą się rano i przystąpią do swoich codziennych czynności. Około 15.40 naszego czasu w centrum Londynu na moście westminsterskim napastnik, który według policji działał sam, taranował pieszych. Potem uderzył w ogrodzenie parlamentu. Kierowca zaatakował nożem policjanta. Funkcjonariusz zmarł. Sprawcę zastrzelili inni funkcjonariusze. W ataku zginęły oprócz funkcjonariusza i napastnika dwie inne osoby. Około 20 zostało rannych, w tym trójka francuskich licealistów. Scotland Yard poinformował, że dopóki nie ma przesłanek do stwierdzenia innych okoliczności zdarzenia, traktuje jako incydent, jako akt terroru. Po ataku do premier May telefonował prezydent USA Donald Trump, oferując pomoc. O swojej solidarności z Brytyjczykami zapewnili także prezydenci Francji i Włoch oraz przedstawiciele unijnych instytucji. Kondolencje rodzinom ofiar złożył również prezydent Andrzej Duda. W związku z wydarzeniami w Londynie odwołano zaplanowane na dzisiejsze popołudnie spotkanie premier May z prezesem PiS-u. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan poinformował, że informacje o zamachu polska delegacja dostała w chwili, gdy była w drodze na rozmowy. Informacja o tym, że dzieje się coś niepokojącego wokół parlamentu. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że doszło do zamachu terrorystycznego. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt minut przed zaplanowanym terminem spotkania pana prezesa Kaczyńskiego z panią premier Terezą May. Byliśmy już wtedy w drodze. Otrzymaliśmy sygnał od służb pani premier, że dzieje się właśnie coś niepokojącego. Poproszono nas, żebyśmy udali się w jakieś bezpieczne miejsce i czekali na dalsze wskazówki. I tak zrobiliśmy. Polska delegacja zostaje na Wyspach do jutra. Zmieniamy temat. Kilka godzin debatowali posłowie w Sejmie nad rządowym projektem wprowadzającym sieć szpitali. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że zmiany w służbie zdrowia są konieczne. Przepisy krytykowała opozycja. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że ustawa o sieci szpitali jest tworzona w trosce o pacjenta. Robimy to po prostu po to, żeby pacjenci nie musieli w gąszczu systemu skomplikowanego i niedostępnego poszukiwać swojej szansy. W opinii posła PO Bartosza Rółkowicza projekt doprowadzi do likwidacji części placówek, bo jest mniej pieniędzy na szpitale. Na szpitale finanse mniejsze o 5%. Na rehabilitację jest finanse mniejsze o 3%. Poseł Nowoczesnej Marek Ruciński powiedział, że projekt dyskryminuje placówki niepubliczne. Uderza w inwestycje, jakość świadczeń, innowacyjność, postęp w polskich szpitalach, a zatem w konsekwencji uderza w pacjentów. Natomiast w opinii posła Kukiz15 Jerzego Kozłowskiego ustawa jest antypacjencka. Jest wielce prawdopodobne, że pacjenci, których leczenie jest kosztowne, będą traktowani przez szpitale jak gorący kartofel i będą sobie odrzucać tego pacjenta z jednego szpitala do drugiego. Do projektu ustawy zgłoszono poprawki, które rozpatrzy Sejmowa Komisja Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej chce, by unijne kraje omówiły sytuację w Polsce w związku ze sporem konstytucyjnym. Przyznał jednocześnie, że nie ma żadnych możliwości wywierania presji. Frans Timmermans wziął udział w dyskusji o Polsce na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego. Frans Timmermans mówił, że jest niezadowolony z rozmów z polskim rządem, ale przyznał, że komisja wyczerpała możliwości działania, by wywierać presję, bo jeśli skieruje teraz wniosek do unijnych krajów o nałożenie sankcji na Polskę, to nie uzyska poparcia. Czasem marzy mi się jednak, żeby zostać jednodniowym bohaterem, ale wiem, że uruchomienie artykułu 7 to skazywanie się na porażkę. Frans Timmermans liczy jednak w przyszłości na zmianę decyzji europejskich rządów, a polscy europosłowie z grupy konserwatystów zarzucili wiceszefowi komisji bezprawne działania. Tak mówił m.in. Marek Jurek i pytał, dlaczego Frans Timmermans nie dostrzega błędów przy eutanazji w Holandii czy kar dla obrońców życia we Francji. Komisarz, który zajmuje się prawami człowieka, nie może mówić, że nie widzi problemu. W obronie Polski stanęli deputowani z różnych krajów, z grupy konserwatystów i niezrzeszeni. Krytykowali ją natomiast deputowani z grupy chadeków, socjalistów oraz liberałów. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Monika Słukowska. Tylko jedna polska drużyna jest jeszcze w grze w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Dziś z rozgrywek odpadły i Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Zaksa po raz drugi przegrała 1-3 z Białogorią Białgorod. Przeciwnicy byli silniejsi, przyznał asystent trenera Mistrzów Polski Oskar Kaczmarczyk. Wygląda na to, że Rosjanie byli od nas silniejsi. Na pewno nie mamy się czego wstydzić. Zagraliśmy dobrą siatkówkę. Może nie najlepszą, ale graliśmy, walczyliśmy. Ale to może być dla nas lekcja. My lubimy się uczyć na błędach. Pokazaliśmy to już, więc teraz patrzymy już tylko w przód. Chcemy obronić tytuł Mistrza Polski, a będzie to bardzo ciężkie. PGS Krabbeł-Chatów co prawda wygrała dziś na wyjeździe z Kuczyny Lubecz i Witanowa, ale dopiero po tiebreaku, a rywalom do awansu potrzebne były tylko 2 wygrane sety. Jutro rewanż w tej rundzie rozegra Sekoresowia Rzeszów, która także na obcym terenie musi odrabiać straty. Pierwsze spotkanie z Modeną przegrała 2-3. Cóż za pożegnanie Lukasa Podolskiego z reprezentacją Niemiec. W towarzyskim meczu z Anglią, który kończył jego reprezentacyjną karierę, Podolski strzelił jedynego i przy tym zwycięskiego gola dla swojej drużyny. W innych dzisiejszych towarzyskich spotkaniach Szkocja zremisowała z Kanadą 1-1, a Czesi 3-0 pokonali Litwę. Nasza kadra ma przed sobą spotkanie z Czarnogórą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dziś najważniejszą informacją ze zgrupowania była ta o kontuzji Grzegorza Krychowiaka. Uraz eliminuje go z gry, mówi lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Złamane żebro leczy się kilka tygodni. Dłużej trochę, jeśli złamanie jest w odcinku kostnym, tutaj jest złamanie w odcinku chrzęstnym. Jest to odrobinę mniej bolesne w życiu codziennym, w treningu tak samo, ale leczy się trochę szybciej. Także myślę, że około 3 tygodni do powrotu do pełnego treningu. A mecz z Czarnogórą już w niedzielę. Najważniejsze informacje z naszej ekstraklasy to te o zmianach na stanowiskach. Czesław Michniewicz nie jest już trenerem piłkarzy Brukbetu Termaliki Nieciecza. Klub rozwiązał z nim umowę z powodu słabych wyników drużyny w rundzie wiosennej. Bogusław Leśnodorski nie jest już natomiast prezesem Legii Warszawa. Zastąpi go Dariusz Mioduski, który jest teraz także jedynym właścicielem klubu po odkupieniu udziałów od dotychczasowych wspólników. Leśnodorski zostaje w klubie, będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Legię opuszcza Maciej Wandzel. Magda Linet jako szczęśliwa przegrana znalazła się w drabince głównej turnieju w Miami. Polka walczy właśnie z Chorwatką Ailią Tomljanović i w pierwszym secie przegrała 2-6. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zmierzy się z Chinką Xiang Wang. I na koniec hokej. GKS Tychy prowadzi z Krakowią 2-0 w finale Mistrzostw Polski. W drugim meczu finałowym tyski klub wygrał u siebie 4-2. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Jutro przewaga chmur, ale po południu na krańcach południowych większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 do 11 stopni, na południu od 11 do 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Big Daddy Wilson. Fascynujący i tajemniczy głos współczesnego bluesa zabrzmi w Trójce. Artysta wraz ze swym trio wystąpi w Suwalskim Ośrodku Kultury, by zwiastować jubileuszowy 10. Suwałki Blues Festival. Transmisja koncertu w najbliższy czwartek o 22.05 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Nazywam się Piotr Michalski i jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. W mej kolejnej śpiewanej narracji z treścią pragnę zapoznać was w songu o zabawnym zawiadowcy stacji, co nie lubił niektórych pociągów, zwłaszcza na osobowy z Kalisza. Zawiadowca się skręcał bez słów i szlak trafiał go, kiedy usłyszał to kaliskie, bezczelne puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf. W dalszym ciągu mojego wierszyka zawiadowca w dworcowej świetlicy zwołał wielkie zebranie drużników i tak do nich zagaił. Drużynicy, orły moje, rycerze wy moi, sto pociągów przez tę stację mknie, lecz kalyski to u nas postoi, bo bezczelny on jakiś. No nie, przeto mój personelu kochany, służbowego nie tracąc wigoru, ruszaj biegiem i wszystkie szlabany prostopadle mnie postaw do toru. Widzę już reflektorów rozbłyski, słyszę już konduktorów ten pisk, gdy podjedzie bezczelny kaliski, a tu szlaban mu spadnie. Pysk, pysk, pysk, pysk. Olej! Punktualnie przyjechał nad ranem osobowy bezczelny kaliski, przed spuszczonym przystanął szlabanem i rozgwizdał się na wszystkie gwizdki. Jestem ważny, ujęty w rozkładzie, mam swój tor i godziny mam swe, a tu szlaban się przede mną kładzie. Ratuj mnie i broń mnie, ale kto masz? PKP! Przyjechała komisja olbrzymia, społeczeństwo pękało ze śmiechu. Zawiadowca naganę otrzymał i dodano mu jeszcze po cichu. Można było załatwić z Wajchowym, by zwrotnicę ustawił jak trza, lecz do tego potrzeba już głowy, trochę lepszej baranie niż twa. Od tej pory, od morza po regle, kolejnictwo obiega myśl nowa, więc szlaban z torem ma biec równolegle, szlabanamy nie manipulować. Zawiadowca na ręcie jest pono i o konie wyciąga na błysk, a kaliski z rozkładu skreślono, bo istotnie bezczelny miał pysk. Puf, puf. Bezczelny kaliski. Drużnicy, orły moje, rycerze wy moi. No, uwielbiam tę frazę. Mogli państwo odnieść wrażenie w ciągu ostatniego tygodnia, że już wszystko zostało powiedziane i zagrane na temat Wojciecha Młynarskiego, ale my jeszcze swoje trzy grosze chcemy dorzucić. Pan Dariusz wysłał dosłownie tysiące prywatnych listów informujących o koncercie. Trud się opłacił, pojawiło się ponad 1000 osób, wytworzyła się wspaniała atmosfera i wyszedł mi chyba jeden z najlepszych recitali w moim dorobku. Tak Wojciech Młynarski napisał we wstępie do albumu Młynarski w Paryżu. Z tej płyty właśnie pochodziła piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą i... No w pewnym sensie to był mój pierwszy zawodowy kontakt z Wojciechem Młynarskim. Ta płyta, tak? Ponieważ dostałem taśmę z nagraniami z tego koncertu, przy czym taśma była w bardzo dziwny sposób nagrana. Niby stereo, ale nie za bardzo, ponieważ na jednej ścieżce był nagrany fortepian, a na drugiej ścieżce był nagrany głos Wojciecha Młynarskiego. No i było pytanie, co z tym zrobić? Czy z tego da się zrobić płytę? No oczywiście sam bym sobie z tym nie poradził, ale Waldemar Walczak, realizator Polskiego Radia, pomógł te nagrania ustereofonicznić. No i tak powstał ten album Młynarski w Paryżu. Ale przyniosłeś dzisiaj jeszcze do studia, ja powiem to państwu, analogową płytę i to właśnie się dowiedzieliśmy, że to jest pierwsze tłoczenie. Płyta z roku 1968, drugi solowy autorski album Wojciecha Młynarskiego, który nosił tytuł Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. I zresztą od tego utworu ta płyta się zaczyna, strona A numer 1. Ale tutaj właśnie zobaczyłam, że Stanisław Dygat słowo wstępne napisał, no, na tym krążku, ale wszystkiego nie przeczytam. Przeczytam Państwu fragment, bo to jest dosyć w sumie długi tekst. Wojciech Młynarski jest autorem tekstów do piosenek, które sam na estradach wykonuje. Te piosenki moim zdaniem kwalifikują go na najbardziej interesującego pisarza w młodej literaturze polskiej. Interesuje się powszednim dniem przeciętnego Polaka i do swego talentu dodaje prawdopodobieństwo świata, który nam pokazuje. Może dlatego, że przejmuje się tak bardzo tymi wszystkimi małymi ludźmi, którym się z tych czy innych przyczyn w życiu nie powodzi. Wzrusza się nimi i ich niefortunne zmagania z codziennością ukazuje jednocześnie satyrycznie i poetycko. Jest pozbawiony złośliwości, która wbrew temu, co niektórzy sądzą, zawadza prawdziwej satyrze. No i tu jeszcze się pojawiają porównania to do Keatona, a to do Chaplina, a to do Dostojewskiego i Czechowa. I kończy tak Stanisław Dygat. Młynarski kocha tych ludzi, chciałby ich jakoś pocieszyć, jakoś im pomóc. Chyba pomaga. Stwierdzam to po sobie. No, piękne słowa, piękny wstęp do płyty. Ale i co, i będziemy słuchać czegoś z tej płyty? No posłuchajmy. To będzie trzecia piosenka ze strony B. Utwór nawiązujący troszkę do tej płyty, o której przed chwileczką mówiliśmy. Gdzieś w Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy chandrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Un raz, ist cio raz, ist cio mnoga mnoga raz. Allez, monsieur. Un raz, ist cio raz, cio mnoga mnoga raz. Stary romans można tu kupić za 3 franki. Potem sensu jego słów szukać na dnie szklanki. I jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. Et voilà, encore une fois, hein? Et raz, ist cio raz, kozak, hein? Ist cio mnoga mnoga raz. Allez, mademoiselle, s'il vous plaît, raz, ist cio raz, ist cio mnoga mnoga raz. Widzisz gdzieś daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. Kapitalizm, skoro świt, jest już nie tak szary. Kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary. Ej raz, iścio raz, iścio noga, noga raz. Ale garso, dépêchez-vous. Ej raz, iścio raz, iścio raz. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabą głowę. Roma wprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia w bistrze za operą sztuczny cygan przegana prawdziwych frajerów. Hej, rady raz i ściągnoga mnoga raz. Hej, rady raz, ściągnoga mnoga raz. Hej, rady raz, ściągnoga mnoga raz. Hej, rady raz, ściągnoga mnoga raz. No troszkę trzeszczy, ale brzmi... Tam w ogóle nie było słychać tego trzeszczenia. No i mono oczywiście, mono jeszcze. Ale to ja od razu też mogę powiedzieć, że ta płyta, ponieważ to jest tak, że bardzo dużo tych analogowych płyt Wojciecha Młynarskiego w latach 90. czy już w XXI wieku zostało wydanych ponownie na płycie kompaktowej. I te dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę też. To jest w ogóle taka strasznie śmieszna edycja, bo tam są dwie płyty na tym jednym kompakcie. Druga i trzecia płyta Wojciecha Młynarskiego na jednej płycie. Tyle tylko, że pomylone są okładki. I no, w każdym razie jest taka edycja wydana przez Polskie Nagrania gdzieś tam na początku lat 90. z pomyłką. I sporo tych rzeczy zostało wydanych na kompakcie. O ile wiem, to nie wydana na kompakcie została Szajba, taki podwójny, duży recital, który był na dwóch long playach, bo to też stoi u mojego taty. No i przede wszystkim nie została wydana nigdy na płycie kompaktowej Układanka. To jest taki recital Wojciecha Młynarskiego, który został nagrany w 80 roku w Teatrze Buffo. Ukazał się w roku 1981 na kasecie magnetofonowej. Nie wiem, czy na płycie analogowej też. Na pewno na kasecie magnetofonowej. No i to jest chyba właściwie, jeżeli chodzi o takie nagrania recitalowe Wojciecha Młynarskiego, Biały Kruk. Jeśli państwo na przykład mają tę kasetę, albo na przykład już ją zdążyli gdzieś kiedyś jakimś cudem scyfryzować, to proszę do nas się odezwać w tej sprawie. Ja w każdym razie przyjmę... Ja wiem, że to była kaseta twojego życia w pewnym okresie. Tak, była, ale to ja nie chcę teraz o tym opowiadać, bo ja będę o tym pisać, więc za moment po prostu pojawi się taki tekst i tam sobie państwo przeczytają, co ja w związku z tą kasetą przeżywałam. No czyli domyślają się państwo, że tematu Wojciech Młynarski nie zamykamy, nie wyczerpujemy zupełnie. Ja też jeszcze przyniosłam jedną płytę dzisiaj, ale zobaczymy, jak się nam zmieści, no to właśnie, jeszcze może zagrane. Bo jeszcze dzisiaj jest jedna ważna bardzo sprawa. No ale to za chwileczkę, po kolei. Dobra, teraz dobra. U nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem i portalu strefapiosenki.pl. Zaczynamy od terminów zgłoszeń na wiosenne festiwale piosenki. Jeszcze tylko do północy zgłaszać się można na Wschody, lubelski konkurs piosenki artystycznej, który odbędzie się między 7 a 9 kwietnia w chatce Żaka. Niezbędnik uczestnika konkursu znaleźć można na stronie wschodyfestiwal.pl, a wśród gości imprezy są m.in. Gaba Kulka i WW. Do soboty, 25 marca, na zgłoszenia czekają z kolei organizatorzy festiwalu Koniugacje, który odbędzie się w Rawiczu. Na stronie internetowej Domu Kultury znaleźć można regulamin i kartę zgłoszenia, a jedną z gwiazd kwietniowej imprezy będzie zespół Stare Dobre Małżeństwo. Dużo szczęśliwsza będziesz z nim, ja cóż. Włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Zawijamy do Krakowa. W lochu Camelot, artystycznej piwnicy prowadzonej przez Ewę Kornecką, 24 i 25 marca dwa koncerty. W piątek o 19 najpiękniejsze pieśni Bułata Okudżawy po polsku i w oryginale zaśpiewa aktorka, pieśniarka i choreografka Łada Gorpienko. W sobotę swoje nowsze i starsze piosenki zaśpiewa natomiast Jan Kontrak. I ten koncert rozpocznie się o 17. I Łada Gorpienko i Jan Kontrak wystąpią tylko przy akompaniamencie gitary. A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszkiem. Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans na koniak tu wpadł. A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Dawno niesłyszany Oleg Grotowski zaśpiewa w sobotę 25 marca w Łodzi, a dokładnie w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia. Na program koncertu złożą się przede wszystkim ballady z tekstami Andrzeja Wajgórskiego. Początek o 19:00. Jakieś dwa lub trzy dziurkacze, obok legło zaś w plecaku jajo kurze, drugie kacze, brzytwa i pół kilo maku. Dalej kosa, dziennik ustaw, niezbyt gruby kij dębowy, szklanka do połowy pusta, ale próżna od połowy. Zegarmistrz światła purpurowy, czyli Tadeusz Woźniak z zespołem, choć kameralnie. Taki koncert odbędzie się w niedzielę 26 marca w Jazz Cafe w Łomiankach. Początek o 20:00. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. GIP@polskieradio.pl to adres do korespondencji dla Państwa. Dzisiaj, jak już Państwo być może słyszeli, urodziny Jacka Kaczmarskiego. I z tej okazji oczywiście sięgnęliśmy do zasobów płytowych, ale też pomyślałem, że może trzeba wrócić do audycji, którą Tereska przygotowywała. Kiedy to było? Wiesz co, z 10 lat temu. Z 10 lat temu. Albo i nawet dawniej. To jest 2005 albo 2006 rok. Chwila po śmierci Jacka Kaczmarskiego. Przekopałam po pierwsze swoje archiwa, ponieważ gdzieś tam przecież parę razy się z nim spotkałam, to raz. No a dwa, to był też taki moment, kiedy odbyło się sporo różnych koncertów, kiedy rozpoczął się festiwal w Kołobrzegu, Festiwal Nadzieja, ale był też koncert w Olsztynie na spotkaniach zamkowych Śpiewajmy Poezję. No ja tam wszędzie byłam i nagrywałam takie bardzo emocjonalne wspomnienia dotyczące Jacka Kaczmarskiego. I głównie artyści opowiadali o Jacku. Tacy, którzy z nim współpracowali. No to może tyle tytułem wstępu. Proszę posłuchać, tak powstał reportaż pod tytułem Nadzieja dla zaawansowanych. Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. Kiedy będą twoje koncerty? W połowie października w Warszawie, a potem w całej Polsce. A jak się, skąd się zorientować? Z internetu, wszystko będzie. Będzie w gazecie wybaczy. Tak. To znaczy będą w październiku? Będą. Okej, okay, wszystkiego dobrego. Agacie. Chciałam panu bardzo podziękować za autoportret Witkacego. Interesujesz się jakoś specjalnie Witkacem? Tak, właściwie nigdy nie zobaczyłam jego ostrzej. Duże. Świkał pan. I tak z rozmachem. Komu? Dla Tomka. Osiadł pan obecnie w Warszawie, czy... Nie, mieszkam w Australii. Cały czas. Ale tymczasowo nie. Przyjechałem specjalnie. Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem, jak deszcz mijamy i bez nas dnieje. Jaką tu żywić nadzieję jeszcze, jaką tu jeszcze żywić nadzieję? Że młodość w życiu się nie rozmyje, życie nie będzie tylko więdnięciem. Że umrze pięknie, co pięknie żyje i że po śmierci przetrwa w pamięci.

nigdy nie będzie zasiedlona. To wydawało się, że ma naśladowców kiedyś, to młody Bukartyk, Andrzej Ciborski lata temu, ale to jednak wszystko jest tak osobne, a przy tym tak nośne, tego trzeba mu zazdrościć. I też no, jako pierwszy właściwie i chyba jedyny z tych wszystkich grajków osiągnął oprócz sukcesu artystycznego również jakiś sukces komercyjny, prawda? Że nie ujmując nic z wartości swoich rzeczy, potrafił jednocześnie te rzeczy sprzedać. Nie? Gdybym coś zabierał na Bezludną Wyspę, to na pewno nie brałbym swoich własnych tekstów, ani gitary, bo mam tego po prostu na co dzień zdecydowanie dosyć. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. Nadzieja dla zaawansowanych. To był reportaż Teresy Drozdy. Sprzed ponad 10 lat, ale też myślę, że chyba jakoś specjalnie się nie zestarzał. W kolejności, w jakiej pojawiali się na antenie, mówili Piotr Bałtroczyk, Jacek Klejf, Grzegorz Tomczak, Andrzej Garczarek, Zbigniew Łapiński, Stefan Brzozowski, Jacek Pechman, czyli ten, który wymyślił Festiwal Nadzieja w Kołobrzegu, Przemysław Lembicz, wokalista zespołu, który śpiewa do dzisiaj piosenki Jacka Kaczmarskiego, no i Jacek Kaczmarski. I swoim normalnym głosem, i tym takim już głosem pooperacyjnym. Mhm. No dziękujemy bardzo. Ja bardzo dziękuję. Ale pamiętamy, mamy te płyty i no, jesteśmy cały czas gdzieś tam. Wiadomo. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Będziemy szli nieprzerwanie, ulewie skwarze huraganie, przez chwiejne mosty, grząskie bagna, chaszcze pustynie i mokradła. Będziemy szli przez zamiecie, przez grudnie, marce, czerwce, sierpnie, upalne lata, mroźne zimy. Będziemy szli, nie zawrócimy, z wiarą w następny zakręt drogi, co znów okaże się nie ten. W tajnym przymierzem z Panem Bogiem, w naszego trudu jakiś sens. Z wiarą w następny zakręt drogi, co znów okaże się nie ten. W tajnym przymierzem z Panem Bogiem, w naszego trudu jakiś sens. Będziemy szli bez wytchnienia, upadający ze zmęczenia, bez gromkich fanfar i okrzyków, bez pozy dumnych wojowników. Będziemy szli wbrew logice, powolnym marszem całe życie. Będziemy mówić, że już dosyć i dalej, dalej, dalej kroczyć. Z wiarą w następny zakręt drogi, co znów okaże się nie ten. W tajnym przymierze z Panem Bogiem, w naszego trudu jakiś sens. Z wiarą w następny zakręt drogi, co znów okaże się nie ten. W tajnym przymierze z Panem Bogiem, w naszego trudu jakiś sens. Thank you. Dobry wieczór. Trwa, proszę Państwa, w najlepsze szufladowy serial poświęcony najnowszemu dwupłytowemu albumowi memorabilia grupy Stare Dobre Małżeństwo. Jego osią jest wywiad, jakiego udzielił mi w grudniu ubiegłego roku lider zespołu Krzysztof Myszkowski. Wspomniałeś Bakala. Pamiętam, że śpiewałeś jego piosenki Imperatyw i jeszcze jedno. Pożegnanie. Pożegnanie, tak? Tak, tak. Spotkamy znów po kilku latach, może właśnie tutaj lub na końcu świata. Będziesz wtedy inny, ja wciąż taki sam. Może nam się uda zacząć jeszcze raz. Dzisiaj muszę odejść, już mnie nie zatrzymuj. Przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło. Rozstawiłaś strażę wokół moich snów. Daj mi wreszcie spokój, dosyć mam już słów. La la la la la la la. Wrócę tu na pewno, gdy nadejdzie pora. Zapamiętaj tylko, co mówiłem wczoraj. Zapamiętaj tylko, że się nie zmieniłem. Myślę, co myślałem, wierzę, w co wierzyłem. Wrócę, gdy zrozumiesz, już po kilku latach. Może właśnie tutaj będzie koniec świata. Będziesz wtedy inna, ja wciąż taki sam. Może nam się uda zacząć jeszcze raz. La la la la la la la. Także Piotrek funkcjonował w tym naszym zbiorze pieśni. Science Fiction podarowałem przyjaciółom spod strzechą, ale nagrałem też na swojej płycie solowej w takim bardzo prostym wydaniu. No a teraz jest na bogato, bo i z wokalistkami, i z autorem. Ja tam tylko puentuję końcówkę. Poprosiłem Piotra o dopisanie jednego refrenu. I on to zrobił. I jest to taka ładna klamra, bo wtedy w latach 80. science fiction to było ulotne marzenie, pogoń za czymś, czego nie można było uchwycić, czyli prostych, prozaicznych spraw, takich jak mieszkanie, jak spokój w tym mieszkaniu. I, no takie przyziemne dosyć, ale ważne sprawy. Natomiast teraz Piotr dopisał puentę, ale nie będę zdradzał tej puenty. Może po prostu ty zdradź. Niech piosenka zdradzi. Tak. Czuję się dzisiaj znów nie najlepiej. Za oknem deszczyk jesienny mrzy. Za ścianą sąsiad co biedę klepie. Żonę mi siwem obrzuca zły. Wind Zakręty trzaskają i dzieci wrzeszczą i tramwajowych wagonów skrzyd. Gdyby tak nagle uciec w nadprzestrzeń, obejrzeć jakiś nieziemski byt. Windy trzaskają i dzieci wrzeszczą i tramwajowych wagonów skrzyd. Gdyby tak nagle uciec w nadprzestrzeń, obejrzeć jakiś nieziemski byt. Dotrzeć do nieba z numerem 7, rzucając okiem na tamtych 6. Przeżyć najskrytszych marzeń spełnienie, wreszcie mieszkanie i auto mieć. A tu niestety windy, ulica, sąsiad wysławia się, że aż wstyd. Jesienny deszczyk mrzy jak zazwyczaj, z siódmego nieba spadają łzy. A tu niestety windy, ulica, sąsiad wysławia się, że aż wstyd. Jesienny deszczyk mrzy jak zazwyczaj, z siódmego nieba spadają łzy. I choć nie jeden raz próbowałem i wiele marzeń spełniło się, uciec w nadprzestrzeń się nie udało. Nieziemski byt ciągle czeka mnie. I choć nie jeden raz próbowałem i wiele marzeń spełniło się, uciec w nadprzestrzeń się nie udało. Nieziemski byt ciągle czeka mnie. Dobre małżeństwo z płyty Memorabilia i nie tylko. No i to właściwie prawie wszystko, co nam się uda dzisiaj w audycji zmieścić. Nie no, jeszcze jakaś jedna piosenka i to będzie nasz kolejny ukłon w stronę Jacka Kaczmarskiego i nasza pamięć o jego 60. urodzinach. Do usłyszenia. Błogosławię zło na ekranie niebieskim, mój intymny kontakt z istotą gatunku. Widzę i osądzam, jak stwórcy namiestnik, taniec śmierci, zdrady, gwałtu i rabunku. W naturalnych barwach, w dowolnym języku, z dźwiękiem tak klarownym, jak klarnet Mozarta, sięgam po wieczorną porcję krwi i krzyku, stamtąd, gdzie akurat ginie 300 Spartan. Nie brak mi współczucia, wzburzam się i wzruszam, stwierdzam z satysfakcją, że doznałem szoku. Niby balon szlochu, kształt zyskuje dusza, łzawią mi paprochy uczuć w chłodnym oku. A na co dzień w życiu przydarza się rzadko, żeby rzecz, co wstrząsa, ujrzeć jak na dłoni. A gdy już się uda świadkiem być wypadku, dźwięki ktoś zagłuszy, widok ktoś przysłoni. Ekran zaś niebieski szczegóły powtarza, krwiście bezlitosne zbliżenia w zwolnieniach, chociaż w każdej chwili może je wymazać palcem tknięty pilot pod czerwień sumienia.